سے جو ہے روا دوا ہیں, کچھ آ چکے ہیں, کچھ آنا باقی ہیں, کچھ نے ذہن بنا ہوگا آخری نشست میں جائیں گے. اب یہ کہ اجتماع ہو کیسا رہا ہے, اجتماع میں ایک چیز دیکھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں تو جانے کا دل کرتا ہے. اب یہ کہ ہم سے پوچھے نا ملتان کا اجتماع یہاں پر نہیں ہو رہا ہے باب المدینہ والوں میں, تو پھر ایک تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے. آج تک سمجھ لیں کہ زبانوں پہ جاری ہے کہ پچھلے سال بھی نہیں ہوا, اس سے پچھلے سال بھی نہیں ہوا, لیکن ایک بات جاری رہتی ہے کہ کب ہوگا, شاید اب ہو جائے, اب ہو جائے. لیکن جب اس قسم کے اجتماعات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں اجتماع ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد چٹاگانگ میں اجتماع ہوا, تو تین دن کے اجتماعات یہ وہاں جاری و ساری ہیں اور ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہ مدنی چینل تو ہے, باپا کے مدنی مذاکرے, امیر سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ, اور بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن ملتان اجتماع کی جو نعمت ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جن شہروں میں یہ اجتماعات ہو رہے ہیں, اب ان شہروں کی کیا بات کریں, لیکن آج باری ہے بات کرنے کی بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اجتماع کی. تو انشاءاللہ عزوجل وہاں کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے تلاوت کس انداز سے, نعت شریف, اور پھر وہاں پر نشستیں کس انداز سے چل رہی ہیں. پھر اسلامی بھائی کسی کے ذہن میں بات آیا کہ بھائی اجتماع چل رہا ہے تو بیانات کا ہی سلسلہ رہے گا, نہیں, کھانے کا وقفہ ہوتا ہے, سونے کا یہ وقفہ ہوتا ہے, آپ اپنی طبعی حاجات سے بھی فارغ ہوں. یہ کہ جیسا موقع لگے آپ جو ہے اجتماع میں جو ہے شرکت کرتے رہیے, اور مدنی چینل پر بھی اس کے مناظر ہم انشاءاللہ عزوجل آپ کو براہ راست دکھانے کی کوشش کریں گے. ابھی جدول میں کیا ہے, اجتماع کب شروع ہوا ہے, شاید جو نئے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اجتماع کب شروع ہوا ہے, اختتام کب ہوگا, اجتماع میں کن کن موضوعات پر بیان ہوگا. جی ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں, پیارے پیارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, سلمان بھائی بھی ہیں اور دیگر اسلامی بھائی ہیں, اور سب انشاءاللہ عزوجل آپ کو مدنی پھول دیں گے. میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو عرض کرتا چلوں گا. کیا کہیں گے حضرت, سلمان بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر. باپ شریف, الحمدللہ رب العالمین, آج دوپہر سے یہ الحمدللہ یہ اجتماع پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے, آج یہ سٹارٹ ہوا, اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی نماز تک یہ اجتماع پاک انشاءاللہ اپنے جدول کے مطابق جاری و ساری رہے گا. الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی بیانات بھی فرما رہے ہیں اور مدنی حلقے بھی لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا کہ وقفہ طعام بھی ہے اور وقفہ آرام بھی ہے, یہ سارے معاملات بھی ہیں. دین اسلام بڑا پیارا دین ہے باپ, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت, جو شان, جو عظمت اور جو منزلت عطا فرمائی ہے وہ بھی بے مثال ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک دین عطا فرمایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. دین متین کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. آپ اچھی نیت کے ساتھ اگر سو رہے ہیں تو یہ بھی کار ثواب بنے گا, ثواب ہو جائے گا. جی, اور اچھی نیت کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی کار ثواب ہوگا. نیتیں آپ اچھی کرتے چلے جائیں, آپ کا جو مباح عمل ہے یہ کار ثواب بنتا چلا جائے گا, اور یہ بھی دین اسلام کا ایک حسن بھی ہے. ہم نے عبادت بھی کرنی ہے, ہم نے آرام بھی کرنا ہے, اور ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے, سحری کرنی ہے, افطاری کرنی ہے, تو اس میں کھانا بھی کھانا ہے. تو یہ سارے الحمدللہ دین اسلام کے پیارے انداز ہیں جو ہمارے سامنے الحمدللہ آج نظر آ رہے ہیں. اور یوں ہے کہ جیسے کہ آپ ابھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو ہے یہ بنگلہ دیش وہیں کی جو مقامی زبان ہے اسی میں بیان کر رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہمیں اس وقت تو یہاں پر آواز نہیں آ رہی. اور یہ جو ہمارا اجتماع ہے, جو یہ خصوصی نشریات جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, جیسے کہ مدنی چینل تین زبانوں میں, جیسے میں شاید غلط نہ ہوں کہ جب ملتان کا اجتماع ہوتا تھا, ملتان شہری میں اجتماع ہوتا تھا, تو دیگر ممالک سے مدنی قافلے آتے تھے. اب ظاہری بات ہے جس کو اردو زبان آتی نہیں ہے تو اس کی شاید وہ نشست میں والی دلچسپی نہ ہو, بیان میں والی دلچسپی نہ ہو. جیسے بنگلہ والے آئے تو کاش یہ بنگلہ میں بیان ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, تو ان کے دادا سمجھ میں آتا ہے. تو اسی طرح ہر کسی کو اپنی زبان سے بھی ایک محبت ہوتی ہے, اپنے ملک سے ایک محبت ہوتی ہے. آج دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, کتنا بڑا انعام ہوا کہ جو بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ہیں وہ ملتان اجتماع میں آئے, یا مدنی چینل, پورا ایک مدنی چینل ہمارا ایک ایسا ہے کہ بنگلہ زبان میں, ان کو ایک بنگلہ زبان میں ایک ادا فرما دیا کہ بنگلہ زبان میں اسلام میں آئیں گے, وہ نعت شریف بھی بنگلہ زبان میں پڑھ لیں, وہ بیان بھی بنگلہ زبان میں کر لیں. اب دیگر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ بنگلہ زبان میں ہی بیان کیے جا رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا اثر بھائی ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہوئے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہو سکتا ہے اسکرین پر ابھی آئے ہوں, تو بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. آپ نے سلسلے کو جو ہے ملاحظہ کریں اور آپ بھی ذرا بات چیت کریں. ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی یہ جو ڈھاکہ میں اجتماع ہو رہا ہے ہمارا, اس سے کیا لنک؟ آپ لنک بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے رشتے دار رہتے ہوں, آپ ان کو کال کیجئے، ان کو فون کیجئے، شاید ان کو یہ پتا بھی نہیں ہو کہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں پہ تین دن کا، تو آپ ان کو ایک ترغیب دلائیں، ان کو یہ تھوڑا سا یہ ذہن دیں کہ دیکھیں ابھی مدنی چینل پہ اس کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، یہ مناظر دیکھیں کتنے پیارے ہیں، ابھی ایک مبلغ نے دعوت اسلامی بیان کر رہے ہیں اور وہاں کے مناظر دیکھیں، اسلام بھائی کس انداز سے جو ہے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اپنا جو ہے یہ اسلام بھائی کا بیان جو ہے سماعت کر رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل تین دن کا یہ اجتماع ہے، آج جو ہے اجتماع کا پہلا دن ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ خصوصی نشست چل رہی ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وقفہ آرام ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے اگلا دن آئے گا، پھر جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے انشاءاللہ عزوجل 9 بجے خصوصی نشست کا آغاز ہوگا، تو وہ بھی آپ نے ملاحظہ کرنی ہے. اور انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ہمارے جو تینوں چینلز ہیں انگلش، اردو اور بنگلہ، انشاءاللہ عزوجل تینوں میں جو ہے وہ آخری نشست دکھائی جائے گی. یہ نشست بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ عزوجل. ہم تو یہ کہیں گے ملتان اجتماع کی یادیں جو ہے تازہ ہو جائیں گی، تصور مکہ، تصور مدینہ، پھر ذکر دعا مدینہ، اور اتنے سارے لوگ جو ہے جمع ہیں. تو ہمارے ڈھاکہ کے اسلام میں اگر کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ اجتماع میں کیا کیا جدول کس انداز سے رہے، کن کن موضوعات پر بیانات ہوں گے، ذرا کچھ ہے آپ کے علم میں تو بتائیں. ہیں تو یہ اپنے زمزم وغیرہ حیدرآباد کے اسلام بھائی، ہاں، لیکن بنگلہ دیش میں باہر لٹا کے آئے ہوئے ماشاء اللہ، تو بائیں ان کا جو ہے نا وہ یوں لنک بن بھی جائے گا. ہاں جی، یہ کہ بنگلہ دیش الحمدللہ کافی عرصہ رہنا ہوا، آپ کو تو یاد آ رہا ہوگا. آپ یقین کریں کہ کرتا ہوں میں یقین، آپ بتائیں. اچھا مطلب جزاک اللہ خیر، جب وہاں پر پہلی دفعہ چٹاگانگ کے اندر پہلا اجتماع ہوا تو الحمدللہ وہاں پر اس وقت بھی موجود تھے، اس میں شرکت کی سعادت ملی تھی. تو وہ اجتماع واقعتاً ایک ایسا اجتماع تھا، جیسے شروع میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ان اجتماعات کو دیکھ کر ہمیں اپنے ملتان کے اجتماع کی یاد آ جاتی ہے. جی، وہ اجتماع مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب چٹاگانگ کے اندر ہمارا اجتماع ہوا تو پاکستان میں اس وقت ہم تو وہی تھے، ٹھیک ہے، پاکستان سے بہت سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں یہ میسجز کیے، کالز کر کے بتایا کہ یار اس اجتماع کو دیکھ کر ہمیں اپنے ملتان کے اجتماع کی یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ، وہاں پر امیر علیہ سنت کے فیضان سے کیا کیا ہے وہاں پر، بس دل جو ہے نا وہ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن گیا. اور ایسے بھی مناظر جو ہے وہ اطہر بھائی دیکھنے میں آئے کہ اجتماع اسلامی بھائیوں نے سجایا، ٹھیک ہے، پنڈال لگائے، لائٹنگ کی، پھر اس کے بعد وضو خانے، بیت الخرا وغیرہ، یہ اس قسم کا اہتمام کیا. ابھی یہ کہ پورا شہر قائم ہو گیا، اور جب اجتماع اختتام ہوا تو اسلام میں رو رہے تھے محبت. جی سر، آپ کا کلام، کلام پر کلام، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا کرے. سب سے پہلے تو میں تمام عاشقان رسول کو، بالخصوص بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کو، اس عظیم و شان تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی انعقاد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ، متعلق رکن شورا اور تمام وہاں کی نگرانی کابینہ، ڈویژن ذمہ داران، زیری حلقہ مشاورت کے اسلامی بھائی، ہیڈ ٹو ٹو جو بھی ہمارا آرگنائزیشن سسٹم ہے، اللہ کی رحمت سے ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان اور اللہ نے چاہ تو فقید المثال اجتماع انشاءاللہ عزوجل جو خیر سے شروع ہوا ہے، اللہ نے چاہ تو وقت مناسب پر اپنے کمال کو پہنچے گا انشاءاللہ. اختتام پر تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے کہ اپنے کمال کو پہنچے گا، اپنے کمال کو پہنچے، کمال کی آگ کو پہنچے گا. اور کیا کمال بات کہی آپ نے کہ کمال کو پہنچے گا، یہ بھی کمال کو پہنچا ہے. اس طرح وہ مزہ نہیں آتا کہ ختم ہو جائے گا تو ختم کا ہوگا، اللہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہے، کبھی ختم ہونے والی ترکیب نہیں، کمال کو پہنچیں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کے جو کمال کا سفر ہے تو معراج کی بات ہی کیا ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ماشاء اللہ عزوجل جو آپ نے اس وقت کو جو جب سے میں حاضر ہوا ہوں، اس عظیم و شان اجتماع کی رونقوں کو جو کمپیئر کیا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان کے بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع سے، تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر یہ بھی، وہ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کیونکہ ایک عرصہ ہوا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع کے انعقاد کو، باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کب ہوگا، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی، اور اس سے قبل جب یہ بین الاقوامی اجتماع باب المدینہ کراچی میں ہوا کرتا تھا اس میں بھی شرکت کرنے والوں کی ایک تعداد ہوگی الحمدللہ، جو خود کئی لاکھ میں. جی الحمدللہ عزوجل کی رحمت سے. مگر میرے نزدیک جو کہ ماشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے آنے کے بعد ویورز کی تعداد میں لاکھوں لاکھ اضافہ ہوا الحمدللہ، وہ پریکٹیکلی شاید اس طرح کے نہیں دو روزہ اجتماعات میں یا تین روزہ اجتماعات سے اتنے زیادہ شناسا نہیں ہوتے اندازہ جب ہوتا ہے نا جب ہم بتانا شروع کرتے ہیں نا تو اسلام میں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اچھا یوں ہوتا تھا اچھا میں تو نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین ان عظیم و شان اجتماعات کی تیاری کا جو سلسلہ ہوا کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ گلی محلہ کوچہ باغ نگر ڈگر پر کس طرح سے اسلامی بھائی ماشاءاللہ کوششیں کیا کرتے تھے انفرادی کوششوں کا کیسا جال پھیلا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بتدریج پورا سسٹم جو ہے اپنی جگہ پر کس قدر موسٹ ایکٹیو اور الحمدللہ پروڈکٹیو انداز سے آگے بڑھتا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر ماشاءاللہ عزوجل جو اس عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع کی طرف جو سفر ہوتا تھا وہ خود ایک ہسٹری ماشاءاللہ. ابھی مندر دیکھیں کتنا پیارا ہے. مرحبا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کچھ اگر آڈیو آ رہی ہو تو وہاں کی لیں کچھ بیان, ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان چل رہا ہے ادھر. اور موضوع بھی جو ہے وہ ایمان کی سلامتی ہے نا. واجی واہ, ایمان کی سلامتی یہ تو بنیادی کیا بات کا معاملہ ہے, بنیادی نظریے کا. کیونکہ وہ مبلغ جو اجتماع کا میں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت پبلک, تو کچھ اگر آڈیو آ رہی ہو تو دکھائیں بھائی وہاں کے مناظر. اگر حفاظت کروے نا تو قیامت دین نہ تار جن نور ہوبے نہ دلیل ہوبے نہ نجات ہوبے বরং কিয়ামত দিন ফিরাউন কারুন হামান এবং উবাই ইবনে খালফের শেষ সঙ্গী হবে. আল আমান আল হাফিজ, আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি. কাউকে যদি বলা হয় ভাই চলুন আমাদের সাথে নামাজ পড়তে, তো বলা হয় পড়ব, আগামী রমজান থেকে পড়ব, আগামী শুক্রবার থেকে পড়ব. এক ভাগ করে নিজেকেই দিয়ে সে নিজের জীবন অতিবাহিত করছে. আল্লাহর ঘর মসজিদ এসে যাচ্ছে না, পাঁচ বার মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদের দিকে নামাজের জন্য বান্দাকে ডাকছে, কিন্তু আমরা এমন কি আমরা মসজিদে যাচ্ছি না. প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হযরতে সাইয়েদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবি রহমতুল্লাহি ওয়ালি বর্ণনা করেন, কতিপয় উলামায়ে কেরাম রহমাহুমুল্লাহ সালাম বলেন যে কিয়ামতের দিন নামাজ পড়, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ مناظر کی کیفیت ہوتی ہے اجتماع میں, ہاں بیان کرنے والے کی بھی تو سننے والے کی بھی, حالانکہ ہم لائیو ہیں ہم بھی الرٹ ہو گئے نا. یہ گویا کہ ویسے تو یہ ہمارے جو عظیم و شان سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں, یہ گویا ایک میدان عرفات کی یاد کو تازہ کرنا اس لیے بنیادی طور پر ہم اس کانسیپٹ کو. اچھا جو جو جہاں جا چکا ہے نا وہ اس کو ذہن میں رکھتا ہے, جیسے آپ میدان عرفات میں آپ کی حاضری ہوئی ہے تو آپ کو وہ بھی یاد آ گئی. اللہ کرے حاضری جلد ہو جائے میری, میدان عرفات کی حاضری یوں تو ہوئی ہے, اللہ کرے حاضری بھی ہو جائے الحمد للہ. آج کے احرام کے ساتھ, احرام کے ساتھ, بغیر احرام کی ہوئی ہے, حاضری تو ہوئی الحمد للہ, زیارت پہ گئے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ یادیں تازہ کرتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ عزوجل جو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات کا جو خاصہ ہے نا, وہ اصل میں جو ایمانیات عبادات معاملات اور اخلاقیات کے موضوعات پر جو تربیت کی صورت ہے. جی کہ ایک بالکل نیو پرسن جو آیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اجنبی فیل نہ کرے کہ یار میں کہاں آ گیا یا مجھ سے کوئی تعلق رکھنے والی بات نہیں ہو رہی. یہ انتہائی اہمیت کی حامل اور اللہ تعالیٰ شیخ کامل شیخ طریقہ امیر اہل سنت مفکر امت مدبر امت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند فرمائے, کہ جنہوں نے ماشاءاللہ عزوجل معاشرے کی نبض پر وہ ہاتھ رکھا ہے کہ کس وقت کس کو کس چیز کی حاجت ہے. میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی کو اسی ٹرینڈ اور اسی ٹریک پر چلایا ہے. رب کریم عزوجل کی رحمت سے دیکھیں نا, اب یہ جو آپ نے قبلہ علی بھائی نے ارشاد فرمایا, اس وقت جو بیان کا موضوع ہے وہ ایمان کی سلامتی ہے. اللہ اور یہ وہ بنیادی موضوع ہے کہ جس کے متعلق بالعموم آدمی کبھی بھی غور نہیں کرتا. ایمان اور موت کے متعلق سوچ کی تو ترکیب ہوتی نہیں ہے. جو ایمان لے کر آ گیا یا جو ایمان والا پیدا ہو گیا اس کے ذہن میں 100% یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ جنہوں نے یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ جو ایمان کی نعمت میسر ہے تو یہ چھن بھی سکتی ہے. ورنہ دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے, جدی پشتی مسلمان ہیں, اب ایمان کے جانے کا بھی کوئی ترکیب ہے. جس طرح لوگوں کے ساتھ تو بھائی ہم نے مرنا ہی مسلمان ہے, اللہ کرے کہ واقعی ہم مسلمان ہی مرے, کہ اسے بڑھ کر تو کوئی نعمت و سعادت ہے ہی نہیں. اور قرآن کریم کا وہ مدنی پھول بھی ہے نا جو آیات کریمہ ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مسلمان مرے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کرے کہ وہ نعمت ہو. مگر ایمان کی سلامتی کے حوالے سے ہی جو موضوع چل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو کنسرن, اجتماعات کی برکات اور عرفات کے میدان سے بین الاقوامی اجتماع اور بین الاقوامی اجتماع سے ڈھاکہ کے اجتماع کا ماشاءاللہ عزوجل آپ نے ویورس کو سفر کروایا. اب جو اسپیسیفک اس وقت وہاں ہو رہا ہے اسے کنسرن کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مدنی پھول جو عمومی طور پر ہم بیعت سے پہلے بیان کیا کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے, میں کنکلوژن کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اصلاح تو میرے مدنی اسلامی بھائی کر ہی دیں گے, کہ دنیا میں جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی, خدشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو یا معاذ اللہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے, جو اصل عبارت ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں گے, مفہوم میں نے آپ نے بجا فرمایا, اللہ تعالیٰ رحمت کرے. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کی سلامتی کس قدر بڑا معاملہ ہے, اور اس معاملے سے ہماری قوم, ہم سے مراد ہم مسلمان, ہم ہماری قوم کا میں عرض کروں کہ بہت بڑا طبقہ, میں دعوت اسلامی والوں یا پھر صلحاء کی صحبت پانے والے کچھ افراد کو چھوڑ کر ایک بہت بڑے طبقے کا تو اس کی طرف کوئی کنسپشن ہے ہی نہیں نا, کوئی سوچ و فکر ہے ہی نہیں کہ ایمان کی سلامتی بھی کوئی ایشو ہے کہ جس کے متعلق ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے, کوئی فکر لاحق ہونی چاہیے. آدمی 50 روپے 100 روپے 150 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے 1500 روپے 2000 روپے رکھ کر جیب میں نکلتا ہے تو بار بار جیب کو ٹٹولتا ہے. ایمان کی انمول نعمت کے متعلق کانشیسنیس نہیں ہے, ایمان کیسے چلا جاتا ہے اس کے متعلق وہ معلومات نہیں رکھتا. ایمان کی بروتھ کے لیے, ایمان کی بڑھوتی کے لیے, اپنے اندر ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کن کن چیزوں کے اقدامات کی حاجت ہے, اس کے متعلق کوئی سوچ نہیں ہوتی. پھر وہ بول کے اعتبار سے, قول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, مختلف معاملات میں ترکیب کے اعتبار سے اپنے ایمان کو کب کیسے کس طرح گوا دے اس کے متعلق اسے کوئی جانکاری نہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, سرکار امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے درجے بلند فرمائے, کہ جنہوں نے بنیادی طور پر ایمان کی حفاظت کا جو کانسیپٹ ہمیں دیا اور ایمان کا علم حاصل کرنا, یہ کتاب عطا فرمائی, بنیاد یعنی بیسک فنڈامنٹل ہے نا بھائی, نماز روزہ حج زکات تو کس کی بنیاد پر ہے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. کلمہ طیبہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایمان کا لانا. والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانہ محبوب کی قسم انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, خسارے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان ہے. وہ عمل الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر, یہ معاملات بات کی بنیاد کیا ٹھہری؟ ایمان. اور ایمان کے متعلق بحثی کا عالم آپ کے سامنے ہے. وہ کون سا موقع ہے کہ جس پر انسان اول فول بک کر اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگا دیتا, اور چونکہ معلومات ہی نہیں ہوتی, معلوم ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا, مسکنسپشن اتنے زیادہ ہیں, ہماری کمپنی پائس نہیں ہے, بیڈ کمپنیز بہت زیادہ ہیں, ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ایمان کے متعلق آج تک نہ تو خود جانا, نہ کبھی جاننے کی کوشش کی, نہ ہی اپنی کمپنی میں اس کا ذکر کیا. تو اس معاملے میں انسان کی بے حسی اور سرکار شیخ کامل کا وہی معاشرے کی نفس پر ہاتھ, اور بنیادی طور پر اسی ایمان کی سلامتی, اسی ایمان کی مضبوطی, اسی ایمان کے فروغ پر جو دعوت اسلامی کے نیچے مدنی ماحول میں زور ہے. اللہ اللہ اللہ, اپنی مثال یہاں تو کامل دامت برکاتہ العالیہ کی تحقیق کا عالم یہ ہے کہ اپنے تجربات, اپنے تجزیات, اپنے علم و عمل کے نچوڑ کو آپ نے اس بات پر مضبوط رکھا کہ جس کا مفہوم ہے, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ آپ نے جو کتاب لکھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال, آپ نے شاہ فرمایا میری عمر بھر کے تجربات و تجزیات کا نچوڑ ہے, علم و عمل کا نچوڑ ہے, میری زندگی, میری زندگی کی سب سے نازک کتاب ہے. یہ فرمایا یہاں آپ نے جو توجہ دلائی ہے ایمان کی حفاظت کی, یہاں پی سی آر والے عابد باپو کو بتاتے رہے, جب جب ممکن ہو ہم انشاءاللہ اجتماع کے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے. اجتماع کی ونڈو چلتی ہے مدینہ مدینہ, اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہے, ہمارا کلام بھی جاری رہے, کبھی ان کا کلام ہو کبھی ہمارا, مدینہ مدینہ کبھی ہمارا سلام ہو کبھی ان کا سلام ہو, واہ واہ واہ, قیام ہو کبھی ہمارا قیام ہو, بس اسی طرح سلسلے کا دوام ہو. مگر آپ جس طرح چل رہے ہیں ہم تو ادھر ہی اجتماع کر لیں, کیا بات, اتنا پیارا گفتگو, میٹھی میٹھی آپ چل رہی ہے, کلام ہو جمال ہو, اختتام نہیں کہنا سیکھنے میں, تربیت کے مدنی پھول ہیں, ادھر بھی تربیت چل رہی ہے اجتماع میں, ادھر بھی تربیت چل رہی ہے. اچھا جی علی بھائی, ہم آپ کی جانب آئیں گے, ماشاء اللہ عزوجل آپ نے تو اجتماع میں جو شریک بھی ہوئے ہیں, آپ کو تو زیادہ یاد آ رہی ہوگی ہیں کیونکہ آپ جائے گا وہاں کا, جی آپ تو بہت آتی ہے. اچھا, اور واقعی وہ جو ماحول ہوتا ہے نا وہاں کا, اس کی اپنی ایک چاشنی ہے, اپنی ایک چاشنی ہے. بہرحال جو مدنی مرکز کا طریقہ کار پالیسی کی, جب بھی یہ بنگلہ دیش کا الحمدللہ چوتھا اجتماع ہے, جب بھی اجتماع ہوتا ہے تو آج بھی جب وہ صبح کی نشریات کے لیے میں یہاں آ رہا تھا فیضان مدینہ میں, لفٹ کے پاس ایک اسلام بھائی کہنے لگے, بولے یار ملتان کا بھی شروع کرائے. میں نے کہا نہ کسی فرد واحد نے بند کروایا, نہ کوئی فرد واحد شروع کروا سکتا ہے, جو حالات جو معاملات ہمارے بڑے بہتر ہیں, جذبے ہیں. ماشاءاللہ, ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جیسے کہ بنگلہ میں جو ہے بنگلہ زمان میں الحمدللہ مدنی چینل بھی آ گیا, اور ابھی جو ہے بنگلہ زبان میں جو ہے وہ ہمارا اجتماع بھی ہو رہا ہے, اور مدنی چینل کے تینوں جو اپنے چینلز ہیں اس پر جو ہے یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں وقفے وقفے سے. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا وہاں کے اسلامیوں کو شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ دعوت اسلامی نے مدنی مرکز میں کیسا احسان کیا کہ مدنی چینل بھی دے دیا بنگلہ والوں کو, ٹھیک ہے آپ اپنی زبان میں سکھائیے. اب اسی شہر کے اندر جو اجتماع ہو رہا ہے اور جو نہیں آ رہا ہے یا مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا خصوصیت آپ مدنی پھول دیں گے؟ آپ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے عاشقان رسول اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, تو وہ تو اپنے کاموں سے سب سے فارغ ہو کر, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں اور اپنے ملک کے اپنے شہر جس کو کیپیٹل بھی کہتے ہیں اور بنگلہ میں راجدھانی کہتے ہیں, تو ڈھاکہ کے اندر اور سول ایویشن گراؤنڈ ہے یہ, ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ہے, تو آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر ممکن ہو تو فارغ تو ہو گئے ہوں گے, وہاں رات ہو ہی چکی ہے, تو اپنا سامان لیں اور اجتماع گاہ میں پہنچ جائیں. ابھی بھی دو دن ہیں, آج کی رات ہے, کل کا پورا دن ہے, تہجد کی نشستیں ہیں, پھر کل انشاءاللہ بنگلہ دیش کی عشاء کے بعد کم و بیش 8 بجے اور پاکستان میں تقریباً 7 بجے انشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا کا انشاءاللہ سنت و بھرا بیان ہوگا, سبحان اللہ, جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ہوگا. اور اس بیان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اچھا میں ایک ماشاءاللہ عزوجل مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں, جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ دو رکن شورا موجود ہیں اور بہترین قسم کے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جیسے کہ میں اجتماع کے مناظر دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں, اب دل تو چاہ رہا ہے میرا جانے کا, لیکن میں نے جس کو دعوت دی نا اس نے منع کر دیا یا اس کی وہ دلچسپی نہیں ہے, بولا ہاں ٹھیک ہے اچھا اجتماع ہو رہا ہے, اب جو میرے ساتھ والا تھا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا, اب میں نے اس کو فون کیا اس نے بھی منع کر دیا, بولے یار آخری نشست میں آ گیا, اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی چلا جاؤں ابھی چلا ہوں, تو شاید بسوں کا ذہن میں بات آتی ہے یار مجھ سے بات کون کرے گا, میرا حلقہ کیا ہوگا, میں کہاں ہوگا, میرے علاقے والے بھی ہیں, اگر کچھ ایسا بھی سسٹم ہے اگر میں اجتماع میں جانا چاہتا ہوں, میں ڈھاکہ میں رہتا ہوں, تو مجھے میرے حلقے کے یعنی جو میرا علاقہ ہے وہ اسلامی میں مل جائیں گے مجھے؟ جی جی بالکل, الحمدللہ اجتماع گاہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی, داخل ہونے سے پہلے بھی اور اجتماع گاہ کے اندر ایک سے زائد مقامات پر استقبالیہ جس کو ریسپشن کہتے ہیں, تو وہاں باقاعدہ پورا چارٹ بنتا ہے, میپ بنتا ہے, اور اس میں کون سے شہر والے کہاں ہیں, کس شہر والے کس علاقے والے کہاں بیٹھے ہیں, یہ باقاعدہ پہلے سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر یہ ڈسٹریبیوشن نہ ہو تو پھر اتنی بڑی جو تعداد ہے ترکیب بنائیں, کیونکہ ابھی جو ویورشپ ہمارے ساتھ آئی ہے, میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اجتماع پاکستانی ٹائم صبح 9 بجے اور بنگلہ دیشی ٹائم صبح 10 بجے شروع ہوا, اور ظہر سے پہلے میری بنگلہ دیش ڈھاکہ اجتماع میں رابطہ ہوا ایک ذمہ دار سے, تو مجھے بتایا کہ علی بھائی اجتماع بھر چکا ہے, یعنی پہلی نماز اجتماع کی جو ہے وہ ظہر کی ہونی تھی. علی بھائی اب نہیں آئے, بھر گیا اجتماع؟ نہیں نہیں الحمدللہ, گراؤنڈ میں باقی بھی جگہ ہوتی ہے, اسپیس ہوتا ہے, اور آپ آئیں تو زیادہ جانا چاہیے, اور زیادہ پیارا منظر ہو. نگرانی شورا کا تربیت دینے کا انداز کتنا پیارا ہے, وہ نہیں ایک ہوتا ہے گڈ پرابلم ایک بیڈ پرابلم, ایک دفعہ اس طرح کے مدنی پھول دیے تھے, یہ میرے ذہن میں تھے, جب پہلا اجتماع تھا نا تو ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے نا, تو ایک جگہ تھی جہاں وہ انتظامات وغیرہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مجلس وغیرہ, تو یہی ٹائم تھا 10 بجے اجتماع شروع ہونا تھا, ظہر سے پہلے کوئی 11:30-12 بجے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہوگا, اور وہاں کے مقامی اسلام بھائی گھبرا رہا ہے, علی بھائی مسئلہ ہو گیا میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا, اور آپ اٹھے میں نے کہا اللہ خیر کرے بتائیں تو صحیح ہوا کیا, بولا جگہ کم پڑ گئی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں کھڑے ہیں, میں مسکرانے لگا. ہاں میں نے کہا پرابلم تو ہے لیکن گڈ پرابلم ہے یہ, سبحان اللہ. میں نے کہا کر کیا سکتے ہیں اجتماع کا, کھینچ کے تو بڑی کر نہیں سکتے, اب الحمدللہ یہ فیضان ہے دعوت اسلامی کا اور امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا صدقہ ہے. مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی, نگران شریف ہمارے جب انتظامات ہمارے فیل ہو جاتے ہیں یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ بھی ہر سال تعداد اسپیس بڑھاتے ہیں, ہر چیز بڑھاتے ہیں, کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہیں, پھر بھی کم پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کی طرف جو لوگوں کے قلوب و اذہان کا رجحان جو کیا ہے اس کی کیا ہی بات. اچھا بھی مجھے ایک بات یاد آئی, کئی اسلامی بھائیوں نے کہا وہاں بھی کہا, ابھی بھی پیغامات آتے ہیں, بولا اس اجتماع میں امیر علیہ سنت نہیں ہے, ان کے جانشین نہیں ہے, نگران شورا نہیں ہے, کوئی رکن شورا نہیں ہے, تو وہاں کے اب لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی تو آپ کے پیر و مرشد آئے نہیں, تو آپ نے اتنا بڑا گراؤنڈ بھر دیا جو چھلک پڑا, تو پیر صاحب آئیں گے تو پھر تو آپ کو کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش میں کہ آپ کو کہاں پھر ان کو بٹھائیں گے. باقی یہ سب بیٹھ گیا ہے کہ پیر صاحب نہیں ہے ابھی, تو تو آپ نے اتنا بڑا گراؤنڈ بھر دیا اگر غلاموں کی اتار کا عالم کیا, کیا بات حضرت. آپ بھی ماشاء اللہ عزوجل مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں, کیا دل کی کیفیت ہے, کیا زبان پہ الفاظ دے کر آئیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ یہاں بالکل عابد بھائی بات وہی ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کر اپنا جو ملتان شریف کا اجتماع ہے اس کی تو واقعی میں یاد تازہ ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ ان اجتماعات کی جو برکت ہے, دیکھیں ابھی جس طرح کے رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اہم ترین ان اجتماعات میں فائدہ جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے فرائض علوم اپنی بنیادی ترین دین کی معلومات سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے اجتماعات کی یہ خصوصیت ہے اور امیر علیہ سنت کا یہ فیضان ہے کہ زمانے کے جو اہم ترین ایشوز ہوتے ہیں نا, جن پر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اہم ترین ایشو معاشرے کا, ان کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب جس طرح کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے اس وقت ایمان کی سلامتی کا, رکن شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کی سلامتی واقعی میں اس کی طرف رجحان ہی لوگوں کا کم ہو گیا ہے نا. میت ہوتی ہے, کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت کس طرح لوگ کفریات بول رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح گھر میں کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی, کوئی آفت آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, لوگ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, نامناسب الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار میرے اس جملے سے یا میرے اس انداز سے میں اسلام کے دائرے سے باہر بھی جا سکتا ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین یہ جو اجتماعات ہیں ان اجتماعات میں ایک مسلمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے کہ پیارے بھائی آپ کا اہم ترین سرمایہ آپ کا ایمان ہے, تو لہذا اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنی سوچ کو درست سمت کی طرف لے جاتے ہوئے اپنے ایمان کی سلامتی کیجیے. اور عابد بھائی ایسے اجتماعات کا جو ایک اہم ترین فائدہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ہر شخص پریشان ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی پریشان حال ہے, کسی کے گھر کے معاملات ہیں, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. الحمدللہ ایسے اجتماعات میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. جہاں 40 لوگ مومن جمع ہوں وہی میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ہوتا ہے, اور جہاں اتنا بڑا مجمع ہو مسلمانوں کا وہاں نہ جانے اللہ کے کتنے اولیاں آئیں گے. اور الحمدللہ ایسے اجتماعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے مشکلات میں گرفتار لوگ آئے, پریشان آئے, جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ لا علاج ہیں, الحمدللہ انہوں نے آ کے ایسے اجتماعات میں دعائیں کی, اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور مشکلات کو دور کر. تو الحمدللہ ایسے اجتماعات کی یہ برکتیں ہیں. تو میں تو یہ عرض کروں گا بالخصوص ہمارے ڈھاکہ کے اسلامی بھائی, ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی جو ابھی تک آپ اپنے گھروں میں ہیں, تو آپ اس اجتماع میں شرکت کیجیے, اپنی مشکلات لے کر آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مشکلات کو بھی. اچھا بھائی جیسے ماشاءاللہ عزوجل اجتماع جاری ہے ساری ہے اور آپ جو کالس ہم لے نہیں رہے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے آپ ایک وہ سنائے نا, وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے جا, اجتماع میں آ کے دوں ایک سنا تھا میں نے آپ سے, تو مجھے کال آئی, اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا اور آپ بیٹھے ہوتے شاید میں کال کر دیتا. میں چاہ رہا تھا کہ اپنی اس ترکیب کو کہ سنتوں بھرے اجتماع کی برکات کیا ہے. سبحان اللہ. شیخ کامل دامت برکات العالیہ نے اپنی تعریف پاک فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں جو نیکی کی دعوت کی ضرورت کے عنوان پر جو بند باندھا ہے, جو ترکیب باندھی ہے, جو باب باندھا ہے, باب باندھا ہے, سوری بند باندھا جو باب باندھا ہے اس یہ باب باندھ کے برائی کے آگے بند باندھا. سبحان اللہ. بند بھائی کی باب لے گئے شروع ہوتے ہیں اللہ اللہ والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں, جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو, جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں, جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث کو رقم کرنے کے بعد شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ یاد رہے سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کی رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شریک ہوتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ عزوجل بنگلہ دیش والوں کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے، زبردست موقع ہے یہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل کے ذکر کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہونے والا بنگلہ دیش میں سب سے بڑا اجتماع ہے۔ الحمدللہ۔ اور جب الحمدللہ رب العالمین، جہاں ابھی ایک روایت بیان کی گئی کہ 40 بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس وقت کچھ دن پہلے حاجی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی امی جان کا جنازہ تھا، اس کی اسی طرح مجھے کامنٹری کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی، تو اس کا میں جب تیاری کر رہا تھا تو اس میں نے لکھا کہ جہاں پر کسی جنازے پر 100 مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اللہ کریم جل مجدو میٹھے محبوب کے صدقے ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک تیری شان کہ 100 جمع ہو جائے تو مغفرت ہو جائے جنازے میں، اور جہاں مولا کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں، اور اس طرح جمع ہوئے ہوں کہ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے بار چھوڑ کر، اپنے بال بچے چھوڑ کر، سامان لے کر میدان میں پڑے ہیں کہ مولا ہم حاضر ہو گئے، ان کا مدعا یہ ہے کہ کسی طرح مولا راضی ہو جائے۔ اور یقیناً ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ آنے والوں کا الحمدللہ رب العالمین اغلب گمان یہ ہوتا ہے کہ آئے ہیں مولا سے رضا کی بھیک لے کر آئے ہیں، مغفرت کا انعام لینے ہم یہ اسے جل رکھتے ہیں۔ تو جہاں اتنے لوگ مولا کی رضا کے لیے جمع ہوں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مغفرت کی نعمت تو لے کر ہی اٹھیں گے۔ آپ کی بات کا کنکلوژن شیئر میں ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ کیا بات، اگر آواز وائس آ رہی ہے تو اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ نصیب کیا بات۔ میں عابدہ کی بات کو لیتا چلوں۔ ہاں فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کر، اجتماع میں آ کے تو سنتوں کو پایا کر۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کر، اجتماع میں آ کے تو سنتوں کو پایا کر، سنت اپنائے جا، سنت اپنائے جا، دو جہاں پچھائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، اور اپنے مرشد سبحان اللہ اس طرح سے شاد کر، جو سبق ملے تجھے دل لگا کے یاد کر، اپنے مرشدی کا دل اس طرح سے شاد کر، جو سبق ملے تجھے دل لگا کے یاد کر، ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، تو جہاں پچھائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ واہ بھائی واہ، کیا ماحول بنا دیا حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آڈیو آ رہی ہے؟ نہیں جی جی، میں بتا دوں کہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین، اردو والے بھی ہمارے ساتھ ناظرین ہیں، اور جو انگلش بولنا جان رہے ہیں اور ان کا بھی ایک چینل ہے، تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور آخری نشست جو انشاءاللہ کمپلیٹ دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، اور ابھی جو ہے کچھ دیر کے بعد نگران شورا کا مدنی سلسلہ ہوگا، مدنی کرائن، اور سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان بھائی، اجتماع دیکھ کر آپ کو کیا یاد آ رہا ہے، یا آپ کیا مدنی پھول لے کے ذہن میں بیٹھے تھے؟ یار جب بات ہوگی نا تو میں یہ کہوں گا، کیا کہیں گے؟ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں جی، اذا جاء الاصل فبطل الفرع، یہ اصول بھی ہے کہ جب اصل آ جائے تو فرع جو ہے یہ باطل ہو جاتی ہے۔ اس کو آسان یوں سمجھ لیں کہ جب سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع کر دے تو جو ایل ای ڈی لائٹ بھی اگر ہو یا ایچ ڈی ایم آئی لائٹ بھی ہو تو وہ بھی بے نور سی لگتی ہے۔ رکن شورا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ میں یہ چاہوں گا، انہوں نے جو ایک بات کی تھی وہاں سے، میں نے نیت کی تھی کہ میں گفتگو کے تسلسل کے اندر اگر کہیں جو ہے وہ تجدد بنا تو میں اس میں انشاءاللہ تجدد کوئی کروں گا, اس کو بھی آسان کر دوں. تجدد تجدد یہ ہے کہ استمرار مع تجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کنٹینیوسلی جاری رہے لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ گفتگو میں وقفہ آئے گا تو میں اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ نے حضور جو فرمایا کہ اسلامی بھائیوں کی تیاری کا ایک انداز ہوتا تھا, پھر سفر کرنا, بسوں میں آنا, خصوصی اسپیشل ٹرینوں میں باقاعدہ طور پہ سفر کرنا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سفر کو, اس سفر کے بارے میں بھی آپ کچھ بیان فرمائیں کہ یہ سفر اسلامی بھائیوں کے کیسے ہوا کرتے تھے. کچھ مناظر ہم نے اسکرین پر بھی دکھائے ہیں. سفر دنیا میں لوگ بہت سے سفر کرتے ہیں, مقدس مقامات کے سفر بھی کرتے ہیں, تفریحی مقامات کے سفر بھی کرتے ہیں. سفر کے اندر لوگوں کی جو کیفیات ہوتی ہیں یہ بعض اوقات عجیب عجیب ہوتی ہیں. کچھ گانے سنتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں ایک سفر کرنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا, مدنی قافلے میں سفر کرنا تھا, مدنی قافلہ پورا تھا اور ہم ایک دور دراز کے علاقے میں مطلب جا رہے تھے اور اسلام آباد سے ہمارا مدنی قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوا. ایسا ڈینجرس اور ایسا خطرناک راستہ تھا نا کہ بندہ یوں جب جب گاڑی جو ہے وہ کٹ مارے تو بندہ جو ہے وہ زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. اس میں بھی ان لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اس میں بھی غفلت والا ماحول بنایا ہوا تھا, تو ان کو عرض کیا کہ بھی آپ مجھے یہ بتائیں اگر گاڑی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سلپ ہو گئی اور نیچے گر گئے تو کیا یہ غفلت بھرے ماحول میں جو ہے وہ اس طرح گریں گے؟ تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو اثر ہوا تو, لیکن بعض اوقات پھر اثر رہتا بھی ہے نہیں بھی رہتا, یہ بھی ایک پوری بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اسلامی بھائیوں کا جو سفر ہوتا ہے, مدنی قافلے کا سفر ہو یا اجتماع پاک کا سفر ہو, اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. اچھا یہ خیال کہ ہم سارے اسلامی بھائی اور سلسلے کا وقت بھی ہمارے اختتام ہو چکا ہے. جو ہمیں وقت دیا گیا تھا ہم نے جو ہے 8:50 پر جو ہے نگران شورا کا سلسلہ ہے اس جانب جانا ہے. تو اب ایک ایک دو دو لائنیں اگر آپ تمام کہہ دیں گے تو میں خیال میں وقت بھائی سے کریں گے ساتھ لینا نگران شورا کا بھی جی مدنی پھول مل جائیں گے نگران شورا کے نگران شورا سے چلیں جب وہ اسٹارٹ ہوگا ہو سکتا ہے نگرانی شروع ابتدا میں نہ ہو کچھ بھی ہے. اب اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں ہم, ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس. علی بھائی جو ادھر سے بھی آ رہے ہیں نا دیگر چینل سے, ابھی تو شروع ہوئی ہے. مائک مائک مائک میں سر کیا فرما رہے ہیں؟ اردو کا سفر تھا نا, اس سے انگلش میں تو بڑا سفر کرنا پڑتا تھا. اردو کے سفر میں انگلش والا سفر بڑا کرنا پڑتا تھا, مگر اس کا تو جذبہ اور جو جوش جو ولولہ ہوتا تھا. اللہ اللہ اللہ, یعنی الحمدللہ رب العالمین. علی بھائی تو ہمارے استادوں میں سے ماشاءاللہ, ان کے درجہ اللہ بلند کرے, ان کی زیر نگرانی ہم رہے کر سا. اسلامی بھائیوں کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم اس کو یوں کہیں نا محاورتن کہ ایک ٹانگ پر سفر کرنے والا مزاج, تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. یقین مانیے ایسا بھی سفر ہوا کہ ایک ٹانگ پر سفر کرنا ہے, دوسری ٹانگ رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, وہ دوسری ٹانگ کسی کی ٹانگ پر پڑ رہی ہوتی. اوہو. یہ بھی مزاج ہوا کرتا تھا. اور سچی بات ہے پہلی مرتبہ جب ہم نے 88 پہ سفر کیا تو مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان کا پہلا سفر تھا نا, اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹرین 40 بھی اس نے ہمیں پہنچایا تھا, تو ہم سمجھے یار پاکستان کتنا بڑا ہے, 40 بعد تو ملتان آیا ہے. اسپیشل ٹرین ہوتی تھی, ٹرین بھی تو اسپیشل, 40 کے بعد پہنچے. اور پھر وہ تو بعد میں جب الگ سے مدنی قافلے میں جانا ہوا تو یار 10-12 پہنچے تو وہ 40 کا سفر کیا تھا. مگر یقین مانی وہ 40 کی جسمانی تھکن اپنی جگہ پر تھی, مگر جو روحانی کیف و سنت وہی یاد رہ گئی نا. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے درجے بلند کرے. وہ چھٹتا ہی نہیں تھا, اس سے سرور ہوتا تھا نا. وہاں 3 اچھا یہ 40-45 گھنٹوں کے سفر کر کے جب ہم پہنچتے تھے, مگر وہاں جسمانی طور پر تو شل ہوتے تھے مگر ذہن تھا بیدار تھا. تاکہ قسم کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی کہ بس نیند آوے نا اور نیند کے بغیر رہا جاوے نا, یہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی. یہ 3 کیسے گزر جاتا؟ اچھا سر بھائی میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا, جیسے اگر کچھ بنگلہ زبان میں اگر تھوڑا بہت بھی ہو کچھ ایک آدھ جملے آ جائیں تو بنگلہ والے تو یہ بیٹھے, ہم تو بنگلہ والے عبد الرحیم بھائی بنگلہ دیش والے تو یہ ہیں, ہم تو بنگلہ دیش والے بیٹھے. اللہ رحمت بولو بھائی, جمال اور کمال ہے. تو یہ عبد الرحیم بھائی بنگلہ زبان کے اندر مطلب ایک تو یہ کہ دعوت الحمدللہ عزوجل ہم دے ہی رہے ہیں, لیکن اب بنگلہ زبان کے اندر جو ہے وہ آپ کچھ تو وہ سنا رہے ہیں, بنگلہ کی بات نہیں بنگلہ زبان بھی ہونی چاہیے بنگلہ دیش میں. پری اسلامی بھائی الحمدللہ عزوجل اکھن ڈھاکہ اور مدے اجتماع چلتے سے 3 دعوت اسلامی سنو تو بڑا اجتماع چلتے سے, تو ایر پرتم دن چلو آج کے الحمدللہ ایٹا تو اکھن شیش ہور جاچے ایمان حفاظت تھاک بے انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کنرونان انامت مدن لکھیں আপনি কি আজকে একাগ্রতার সাথে কমপক্ষে মিনিট ফিক্রে মদিনা অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব করার জন্য মদিনী ইনামাতের উপর আমল করেছেন? রিসালায় تو میشے میرے اسلامی بھائی ہو, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آپ کو چند مناظر جو ہے وہاں سے براہ راست دکھائے آپ کو, اور آپ نے ملاحدہ فرمائے. اب یہ کہ آپ کہہ رہے ہوں گے وہاں اجتماع ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل یہاں پہ اجتماع ہو جائے گا, فیضان مدینہ میں اجتماع ہوگا, جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماعات ہیں, اور پھر ہر ہفتے امیر السنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے براہ راست, تو یہ اجتماعات ہیں. وہ وہاں نہیں جا سکتے, وہاں جانے کا دل کر رہا ہے, وہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں نہیں جا سکتے بھائی, لیکن جہاں جا سکتے ہیں وہاں تو جائیے, درس فیضان سنت میں شرکت کر سکتے ہیں. اب یہ کہ وقت جو ہمارے سلسلے اختتام ہوا, اللہ عزوجل ہمارے جو اجتماع ہو رہا ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اس کو سات خیریت سے جو ہے کمال پر پہنچائے, اس کو عروج عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, اور اس کے صدقے میں اجتماع پاک کے صدقے میں ہماری بے حساب مقصر فرمائے. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.